Kapra Yayıncılık sunar. Hoşgör Köftecisi. Yazan Orhan Veli Kanık. Seslendiren Yiğit Vatansever. Hoşgör Köftecisi. Size bu yazımda üç masalı bir balıkçı meyhanesinde gördüğüm bir dünyadan bahsedeceğim. İşiniz düşer, bilmediğiniz bir semtte kalırsınız. Yemek zamanı geçmiş, karnınız acıkmıştır. Bir aşçı dükkanı bulsam da iki lokma bir şey yesem dersiniz. Dolaşırsınız, sağa bakarsınız, sola bakarsınız, yiyecek bir şey göremezsiniz. Dükkanların camekanları, musluklar, testereler, ip yumakları, kurşun borular, tahlisiye simitleri cinsinden mallarla doludur. Dünyanın manasız bir dünya olduğuna hükmedeceğiniz gelir. Üzülmeyin, bu manasız dünyanın hiç ummadığınız bir yerinde, kapısından dört bir yana nefis kebap kokuları yayılan bir kebapçı dükkanıyla karşılaşmanız imkansız değildir. İşte ben de o üç masalı balıkçı meyhanesini öyle bir yerde buldum. Daracık kapısından içeriye girerken aksi bir laf mı söylemişim nedir, ters bir müdahaleyle karşılandım. Bir ses, ''Ne kafa tutuyorsun, otursana!'' dedi. Üstelik bu sesin sahibi bir kadındı. Neye uğradığımı anlayamadım, oturdum. Ayna mı cam mı ne olduğunu kestiremediğim bir müstatil tablası başında balık satan bir balıkçı görüyordum. Durmadan bağırıyordu. ''Liraya! Buraya! Liraya! Buraya!'' Ağız hareketlerinin sonradan seslendirilmiş filmlerdekilere benzer bir hali vardı. Sanki bu ses o ağızdan çıkmıyordu. İlkin yadırgadığım bu hale sonra o kadar alıştım ki hani 5-10 dakika susacak olsa adeta rahatsız oluyordum. Muntazam tiktaklarına alıştığınız duvar saatiniz birdenbire duracak olsa nasıl olursunuz? İşte ona benzer bir şey. Yanımdaki masada 3 kadın oturuyordu. Üçü de dükkanla akraba gibiydiler. Beni tam bir külhan beyi edasıyla karşılayan kadın sordu. ''Ne içersiniz bayım? Bira mı şarap mı?'' ''Bir şey içmek mi lazım? Şarap olsun öyleyse.'' Dükkanın havasına enik onu ısındığımı hissettiğim bir anda bu sevimli kadının ismini öğrenmek istedim. ''İsmin bana bile lazım değil, sen ne yapacaksın?'' dedi. Sonra yanındaki masada oturan kadınlara dönüp anlatmaya başladı. ''Kardeş, geldi kapıya dayandı. Çat çatı da var, pat patı da. Versek de alıp kaçıracak, vermesek de. Hani ver de kurtul demiş. Bizimki de o hesap. Verdik kurtulduk.'' Neden bahsettiğini anlayamıyordum. Ama hoş bir hikayeye benziyordu. Orada 3-4 saat kaldım. Ben dükkandan oldum ama dükkan benden olmadı. O güzel havanın tam manasıyla içine girebilmek için aynı yere tekrar tekrar gitmek icap etti. Aileden olmaya başladığımı ancak Mualla ablayla fosforlu şarkısını söyledikten, dükkan sahibi Ethem abiyle dertleştikten sonra anladım. Hatta o bile yetmedi. Dışarıda durmadan liraya buraya diye bağıran balıkçının sesi, tahta masalar, dar peykeler, çarpık iskemlelerle de akraba oldum. Takacı, motorcu, mavnacı arkadaşlarımın dertlerini öğrendim. Rizeli Musa Kaptan'ın, Ömer'in, Papo'nun hikayelerini dinledim. O şarkılarda, o seslerde, o hikayelerde büyük bir dünya vardı. O daracık dükkana giderken kendimi seyahate, hem de büyük bir seyahate çıkan bir adam sanıyordum. Gemici, motorcu, takacı dostlarımla Giresun'dan fındık yüklüyor, Kefken açıklarında denize tutuluyor, Köstence'de Niko Bar'dan çıkıp Türk arabacının arabasına biniyor, Novorossiysk limanında balalayka dinliyor, Casablanca'ya gidecek bir petrol gemisine tütün satıyordum. Bu üç masalı balıkçı meyhanesinde gördüğüm dünya gerçekten ne güzeldi. Çalışan insanlar, namuslu insanlar, kardeş insanlar. Güzel bir dünyada yaşamak istiyorsanız siz de öyle bir meyhane bulunuz. Tanin 2-4-1947. Kan. Çift atlı arabamız ay ışığının yarım yamalak aydınlattığı dağ yolunda alabildiğine gidiyordu. 5 kişiydik. Eski muhtar Hasan Gökbayrak, Şaban Kahya, Hüseyin Çavuş, Gümrükçü, bir de ben. İkimizde Martin vardı, ikimizde çifte, birimizde Fransız mavzeri. Atları Şaban Kahya sürüyordu. Arabanın sahibi de oydu zaten. Pek az konuşuyordu. Bir aralık geriye bile dönmeden, ''Aslan gibi 5 kişiyiz.'' dedi. ''Bir değil 10 tane kara hüsnü çıksa karşımıza vız gelir.'' Hasan Gökbayrak, gümrükçüyle bana, ''Siz bilmezsiniz bu kara hüsnüyü.'' dedi. Çok namussuz adamdır. Geçen de o solak çeşmedeki düğünde bizim Mustafa çocuğu öyle kan içinde bırakmalarına sebep de odur. 60 senelik kan. Sonunda öçlerini aldılar. Bu kan hikayesini, bu kara hüsnü hikayesini bizim köyün kahvesinde dinleye dinleye hal olmuştum. İşte nihayet onların köylerine, onların düğünlerine gidiyorduk. Gitmek de vardı ama kabadayılıkta büsbütün ölmedi ya. Birinin kolu giderse ötekinin gözü çıkar. Daha ötesi bir can. Hani şu kara hüsnüyü merak etmiyor da değilim. 11 köyün bir belası ne biçim adamdır acaba diyordum. Bir hendekten çıkıp öbürüne giriyor, bir çukurdan kurtulup bir başkasına dalıyorduk. En sonunda köyün ışıkları göründü. Şaban Kahya dizginleri asıldı. Dursak mı diye sordu. Duralım dediler. Köye eşraf tertibi girecektik. Herkes cebinden birer kağıt lira çıkardı. Bir değnek uzunlamasına yarıldı. Liralar yarığa geçirildi. Bu 5 parçalı bayrak arabanın yan kenarına dikildi. Çifteler dolduruldu, horozlar çekildi, 2 el silah atıldı. Şimdi davulla zurnanın gelmesini bekliyorduk. Nihayet o da sökün etti. Davulla zurnaya ellerinde gemici fenerleri düğün sahipleri yol gösteriyorlardı. Çalgıcıların bahşişi olan 5 liralık bayrağı küçük bir çocuğun eline verdik. Köye doğru ilerlemeye başladık. Bizi her yanı toprak bir odaya aldılar. Odada bizden önce gelmiş olanlar da vardı. Ama saygı ettiler, baş köşeyi bize bıraktılar. Uzun uzun merhabalaştıktan sonra biraz evvel kenara çekilmiş olan içi şarap dolu bakır bakraç yeniden meydana çıkarıldı. Ortada bir tek bardak dolaşıyor, sırası gelen o bardakla içiyordum. Bizim köylerde, bizim düğünlerde adet hep böyleydi zaten. Mihmanlar komşu köylerdendi. Karaçalı'dan, Sazlıdere'den, Mıncırıklı'dan falan. Bazılarını ben de tanırdım. Mesela Sazlıdere'den Ali Ağa, 70'lik bir ihtiyar. Bir aralık kalktı, 18'indeki delikanlı gibi karşılama oynadı. Bir ayak atışı vardı, övmelere seza. Bu işler davulla zurnayla oluyordu hep. Pekala şenlikliydi de. Ama birdenbire, nereden aklına esti bilmem, Şaban Kahya, düğün sahiplerinin adamlarına ''İnce çalgınız yok mu?'' diye sordu. Onlar da ilkin bir duraladılar, sonra ''Bakalım'' diye cevap verdiler. Dışarı çıkıldı, tekrar gelindi. Sağa sola haberler salındı, bir daha gidildi, bir daha gelindi. Ne olduğu anlaşılamıyordu. İnce çalgı köyün öbür başındaki bir evde miymiş yoksa yol mu çamurmuş anlaşılamadı. Hasılı bir aralık bir laf çıktı. İnce çalgıyı kara hüsnü bırakmıyormuş diye. Ama sonra hemen yalanladılar. Yok canım, kara hüsnü niye diye bırakmasın. Gene eğlentiye devam edildi. Ortaya meze yerine bazlamayla peynir tatlısı geldi. Bakraçtaki şarap tazelendi. Bardak yeniden dolaşmaya başladı. İnce çalgı meselesi yeni yeni unutuluyordu. Kapı açıldı. Kapının dışında omzunda bir çifte, boynunda beyaz bir atkı, ağzında bir cigara, esmer dev gibi bir adam göründü. ''Selamun aleyküm'' dedi. Kara hüsnüymüş. Hasan Gökbayrak birdenbire şaşırdı. ''Hoş geldin be ahretlik'' dedi. ''Buyursana.'' Kara hüsnüye yanı başımızda yer verdik. Buralarda böyle bir adam gerçekten görmemiştim. Kalın, hafif kısık sesle yavaş yavaş konuşuyordu. Sözlerini daha çok Muhtar Hasan'a söylüyor, en çok onun sözlerini dinliyordu. Tüfekle gelişinden, halinden, tavrından, her şeyinden belliydi. Bizim hazırlıklı geldiğimizin, bu karşılaşmada bir acayiplik olduğunun o da farkındaydı. Öyle ya, düğüne herkes tüfekle mi gelir? Üstelik burası onun kendi köyüydü. Bir aralık laf gene ince çalgıya döküldü galiba. Kara Hüsnü bizim Hasan'ı kolundan tuttu, ''Gel benimle biraz.'' dedi. Kalktılar. Gümrükçü bana baktı, ben de ona. Gümrükçü de güçlü, kuvvetli bir adamdı ha. Üstelik severdi de Hasan'ı. Neyse uzatmayalım, çıktılar. Biz hiçbir şey olmamış gibi eğlencemize devam ettik. Ne Şaban Kahya, ne Hüseyin Çavuş, ne Gümrükçü, ne ben birbirimize hiçbir şey söylemiyorduk ama ne saklayayım, aklım da gidenlerdeydi. Aradan 5 dakika geçti, 10 dakika geçti, 15 dakika geçti, yarım saat geçti, dönmediler. Enikon'u sinirlenmeye başlamıştım. Dayanamadım, sordum gümrükçüye. ''Bunlar saz aramaya mı gittiler?'' dedim. Gümrükçü bana cevap vermedi. Düşünceli bir yüzle etrafındakilere, ''Nerede kaldı yahu bunlar?'' dedi. Karşı köşeden hafif bir ses, ''Gelirler!'' diye cevap verdi. Çok geçmedi, kapı açıldı. Gelen Kara Hüsnü'ydü. Omzunda tüfek, geçtiği yerine oturdu. Hasan yoktu görünürde. Belli etmemeye çalışıyorduk ama sinirlerimizin iyiden iyiye bozulmaya başladığını da hissediyorduk. Gümrükçü ancak 5 dakika dayanabildi, birdenbire ayağa kalktı. ''Nerede Hasan? Nerede Hasan Bey ya?'' diye bağırmaya başladı. Kimse cevap vermiyordu. Bazlamalar paralanıyor, peynir tatlısına uzanılıyor, bakraçtan bardağa şarap dolduruluyordu. Sonunda Hasan da geldi. Gelmesiyle gümrükçünün yerinden kalkıp Hasan'ın boynuna atılması bir oldu. Onu sol yanağından öptü. Öteki misafirlerin hiçbir şey anlamadıkları bu dostluk gösterisini kara hüsnü gülümseyerek seyrediyordu. Oturdular. Konuşma gene eski tabii halini aldı. Şafak söküyordu. Odanın tek penceresinden görünen gökyüzü biraz evvel simsiyahken şimdi yeşille mavi arası bir renk almıştı. Hasan Gökbayrak av meraklısıydı. Bunu Kara Hüsnü de biliyordu zahir. Hasan'a dedi ki, ''Benim kubaylar bitişik evde. Senin de hazır çiften var. İstersen birazdan birer ayran içer şöyle bir çıkarız. İsterlerse arkadaşlar da gelsin. Hem açılırız hem de bir tavşan vururuz.'' Fikir hepimize parlak göründü. Ortalık adam akıllı aydınlanmıştı. Tüfeklerimizi alıp dışarıya çıktık. Sinirli bir hava içerisinde uykusuz geçen bir geceden sonra tabiat bize ne kadar güzel göründü. Ilık bir bahar güneşi insanın içini ısıtıyordu. Kara Hüsnü köpekleri çıkardı. Yola düzüldük. Köyden biraz açıldıktan sonra yer yer çalılarla kaplı, girintili çıkıntılı bir sırta geldik. Araziyi bilenler hepimizi bir yere koydular. Benim ilerimde gümrükçü, onun ilerisinde Hasan Gökbayrak, onun ilerisinde de Kara Hüsnü vardı. Köpekler salıverildi. Biraz bekledik. 3-5 dakika geçti geçmedi, köpeklerden hafif hafif sesler duyulmaya başladı. Seslerin artmasıyla hayvanların bir iz üzerinde olduklarını anladık. Ben yalnız gümrükçüyü görebiliyordum. Öbür arkadaşlar ya çalı arkasında yahut da bir meylin öte tarafında kalıyorlardı. Köpeklerin sesleri yavaş yavaş uzaklaştı. Tepenin üst başından tekrar geri döndüler. Gözümü dere içindeki çalılığa dikmiş bekliyordum. Birdenbire Kara Hüsnü'nün tarafından bir tüfek patladı. Arkasından bir tane daha. Köpekler gene uzaklaşmışlardı. Tüfeklerin havada çınlayan sesinden sonra onların gürültüsü duyulmadı bile. Ortalığı sanki bir ölüm sessizliği kaplamıştı. Biraz sonra gümrükçünün sesini duydum. ''Hasan!'' diye bağırdı. Hasan'ın sesi meylin arkasından cevap verdi. ''Hop! Vurdun mu?'' ''Hayır!'' Köpekler kah yaklaşıyor, kah uzaklaşıyorlardı. Gel gelelim av namına hiçbir şey çıkmıyordum. Sıkılmaya başlamıştım. Yorgunluk da kendini iyiden iyiye hissettiriyordum. ''Oturayım!'' dedim. Güneş ne de güzel ısıtıyordu. Sıcaklıktan gelme bir saadetin kemiklerime, iliklerime kadar işlediğini duyuyordum. Tüfeği sağ omzuma dayayıp sol dirseğimin üzerine yaslandım. Köpeklerin sesi büsbütün kesilmişti. Yavaş yavaş avdan da ümidi keser gibi oluyordum. Açık hava, gökyüzü, güneş, sıcaklık daha çok hoşuma gidiyordu. Güneş ısıttıkça ısıttı, ısıttıkça ısıttı. Uyumuşum. Uyandığım vakit başucumda dikili duran Hasan Gökbayrağı gördüm. İyice yükselmiş olan güneşin altında biraz da terlemiştim. Hasan, hadi, dedi. Vakit öyle oldu. Kalk da köye erken dönelim. Hepimiz uyumuşuz. İlkin Hasan uyanmış. Sırayla bütün arkadaşları uyandırmış, acele ediyordu. Hadi, hadi. Al tüfeğini bakalım. Seçilmiş Hikayeler Dergisi Ekim 1947 Baharın Ettikleri. Bir yazı yazmak istiyordum. Kağıdı kalemi aldım, taraçaya çıktım. Taraça dediğim, oturduğum otelin en üst katında. Hava da domuzuna güzel. Ilık bir Mart güneşi, iliklerine kadar ısınıyor insan. Böyle havalar kış sonlarında çok kişileri mesut eder. Saadet nedir? Herkes saadeti tanımış mıdır bu dünyada? Bu meseleler üzerinde uzun uzun konuşmak mümkün. Kim bilir, belki o zaman ben de bu söylediğim sözden vazgeçerim. Ama zaman zaman ben de kendimi mesut sansam ne çıkar? Büyük saadetlerden hiçbir vakit nasibim olmayacağına göre bunlarla avunayım bari. Oturdum. Ne yazayım diye düşünmeye başladım. Acaba hikaye mi yazsam? Hikayede konunun pek o kadar mühim olmadığını söyleyenler de çıktı. Ama ne olursa olsun bir vaka lazım. O vakanın bir başı, bir sonu olması lazım. Üstelik vaka da alışılmış, bıkılmış vakalardan olmamalı. Küçük burjuvanın hayatını anlatan, onun zaaflarını, onun adiliklerini, dünyanın en büyük kahramanlıkları, en asil heyecanları gibi gösteren hikayelerden illallah dedik artık. Bütün ıstıraplar aşktan doğuyor. Oysaki öte yanda milyonların, milyarların ıstırabı var. Ama ne yazık ki biz o insanı tanımıyoruz. Girmişiz küçük burjuvanın içine yuvarlanıp gidiyoruz. Başka cemiyetlerin, başka sınıfların adamı olduğumuzu bile bile. Bizim dertlerimiz, içinde yaşadığımız adamların dertlerine benzemiyor. Ne parada gözümüz var, ne pulda. Geçenlerde bir kadın, benim için şiir diyordu, beyaz bir otomobildir. Biz en küçük menfaatlerini bile korumaktan aciz zavallılar, nasıl onlarla bir oluruz? Biz tanımadığımız o büyük sınıfın, O fakir sınıfın adamıyız ama tanımadığımız için de onlardan, onların hayatından bahsedemeyiz. Üstelik tehlikeli bir iş o. İnsana sol diyorlar, komünist diyorlar. İyisi mi bir yazar hep suya sabuna dokunmayan yazılar yazmalı. Ben de öyle yapacağım. Gökyüzü mavi, masmaviydi. Güneş gittikçe ısıtıyordu. Bir makale mi yazsam acaba diye düşündüm. Son zamanlarda zihnimi kurcalayan bir mesele var. Realizmi meselesi. Realizmi'yi artık 19. yüzyıldaki gibi anlamamalı. Oturduğum taraça önümdeki apartmanların arka taraflarına bakıyordum. O apartmanların da taraçaları var. Gözüm karşı taraçaya ilişti. Bir kadın bir masanın başına oturmuş, başını önüne eğmiş, bir kolunu masaya dayamış bir şey yapıyordu. Herhalde pirinç ayıklıyordu. Kendisi de hizmetçi olmalı dedim. Evet evet, hizmetçi olmalı. Kılığı kıyafeti de hizmetçiye benziyor. Aman sakın bunu hizmetçileri kötülemek için söyledim sanmayın. İş kıyafeti demek istiyorum, hepsi o kadar. Yoksa o burjuva hizmetçilerinin ne kadar kibar olduğunu bilirim. Çoğu zaman efendilerine, hanımlarına taş çıkartırlar. Kalktım, dolaşmaya başladım. Bir aralık taraçanın ta kenarına kadar geldim. Aşağıdaki bahçede duvarın üzerinde 5 tane kedi bir başka kedinin etrafına dizilmişler, homurdanıp duruyorlar. Kuyrukları da durmadan oynuyor. Ortadaki dişi olacak, ötekiler erkek. Kediler baharı insanlardan evvel duyuyor demek. O sırada 2 çocuk peydah oldu. Sırtlarında küfe vardı. Üzerlerindeki esvaplar saçak saçaktı. Bahçeye nereden girmişler? Mal sahibi bahçe kapısına giden yola kömür döktürmüş. Girip çıkanların iskarpinleri çamur olmasın diye herhalde. Oradan kömür toplamaya gelmiş olacaklar. Bilmiyor bu çocuklar dünyanın nizamını. Bir yanda bir sürü insan soğuktan kırılır durur, öte yanda 3-5 kişi kunduralarının kirlenmemesi için kömürü yerlere döker. Öyledir bu iş. Değişmez. Dünyanın her tarafında böyle. Karşı taraçadaki kadının ne kedilerden haberi vardı ne de küfeci çocuklardan. O durmadan pirinç ayıklıyordu. Belki de uzuvlarının o ılık bahar güneşi altında hazdan gevşediğini, vücudunun bazı kısımlarının tatlı tatlı terlediğini duyuyordu. Neler düşünüyordu kim bilir. Bir aralık kalktı, pirinci masanın üstüne bırakıp içeriye gitti. Gençti de, entarisine sığmayan azgın bir vücudu vardı. Baharı o da duyuyordu muhakkak. Vallahi korkunç şey bu bahar. Bir yazı yazmak lazım. Gelelim realizme bahsine. Realizmeyi artık başka türlü anlamalı. Bir eser içine dünyanın en çirkin realitelerini doldurmakla realiste olmaz. Sefaletleri, ıstırapları, sınıf tezatlarını en keskin hatlarıyla canlandırmak isteyen çok kere mübalağaya düşer. Dünyayı hep kara gözlükle görmek, pertavsızı sadece pisliklerin üzerinde dolaştırmak bence romantizmenin ta kendisidir. 20. yüzyıl adamınınsa romantik olmaya hakkı yok artık. Cemiyete faydalı olabilmek, insanları söylediklerimize inandırmakla mümkün. Realiste yazarla romantik yazarı konu bakımından da ayıramayız. Çünkü yeryüzünde realiste olay yahut romantik olay diye bir şey yoktur. Bir yazarın edebi hüviyetini sadece işçiliği tayin eder. Karşıki kadın taraçaya tekrar çıktı. Elinde bir tas vardı. Geldi pirinci tasın içine boşalttı, sonra da elini tasa sokup karıştırmaya başladı. Galiba yıkıyordu. Aşağıdaki kedilerle küfeci çocuklardan hala haberi yoktu. Küfeci çocuklar için biraz evvel, bunlar dünyanın nizamını bilmiyorlar dedim. Yanlış. Onlar dünyanın nizamını çok iyi biliyorlar. Nedir dünyanın nizamı? Ağa Han söylemiş ya, zenginler olmasaydı demiş, fakirlerin hali daha kötü olurdu. Doğru. Bu çocuklar bunu ta doğuştan biliyorlar. Fakirlerin daima zenginlere borçlu olduğunu biliyorlar. Bunların aklından fakirler olmasaydı zenginlerin hali ne olurdu diye bir düşünce geçmiş midir acaba? Ne münasebet. Taraçanın kenarına tekrar geldim, tekrar aşağıya baktım. Kediler azalmıştı. Bir tanesi ağzıyla dişi kedinin ensesini yakalamıştı, bırakmıyordu. Öte yanda çocuklar hala kömür toplamakla meşguldüler. Birdenbire evin içinden kara bir köpek çıktı. Çocuklara doğru havlamaya başladı. Kömürleri almasınlar diye değil. Çünkü köpek ayaklarının çamur olup olmayacağını düşünmez. O sadece çocukların kılığına kıyafetine bağırıyordu. Kibarların köpekleri böyledir. Kılıksız insanlardan hoşlanmazlar. Tıpkı sahipleri gibi. Çocuklar ilkin ürktüler ama pek de aldırış etmediler. Ben merakla bakıyordum. Ne olacak, kaçacaklar mı diye. O sırada karşı taraçadaki kadın elinde pirinç tası olduğu halde taraçanın kenarına geldi. Bir elini pirinçler dökülmesin diye tasın kenarına getirip içindeki suyu bahçeye boca etti. Altıncı kattan dökülen su bahçeye tam çocuklarla köpeğin arasına bir şimşek gürültüsü çıkararak düştü. Ne çocuklar, ne köpek, ne kediler, hiçbiri böyle bir şey beklemiyorlardı. Ne olduğunu anlayamadan çil yavrusu gibi dağıldılar. Böyle bir vaka gerçekten olabilirdi, değil mi? Öyle ya, olur olur. Niçin olmasın? Olmadı halbuki. Hepsini kendim uydurdum. Seçilmiş Hikayeler Dergisi 1948. Öğleden sonra. Sıcak bir kış günü, vakit öğleden sonraydı. Bütün yazı, belki de birkaç yazı karada geçirmekten boyalarıyla macunları atmış, aralıkları açılmış bir alamanada dört kişi rakı içiyorduk. Biri ben, biri Hamza, biri Musa Kaptan, biri de adını hatırlayamıyorum. Tuhaf bir adı vardı. En tatlı konuşanı da oydu içimizde. Daha doğrusu konuşmuyordu da sadece gülüyordu. Bir şişe de benden olsun dediğim vakit, "Yo," dedi. "Senin paran Üsküdar'da geçmez. Üstelik bugüne bugün sen bizim misafirimizsin." Karşıda pırıl pırıl parlayan Beşiktaş sırtları. O sırtlarla aramızda masmavi bir boğaz parçası vardı. Önceleri suların Şemsipaşa'ya doğru bir çağlayan gürültüsüyle aktığı duyuluyordu. Üçüncü, beşinci kadehten sonra bir şey duyulmamaya başladı. Yalnız insan gözü şöyle bir kıyıdaki çakıllara, durmadan o çakılları yalayan küçük dalgalara iliştiği vakit bir şeyler duyar gibi oluyordu. Zaman zaman da açıktan bir vapur geçiyor, birdenbire deliren deniz, kıyıdaki felekleri allak bullak ediyordu. Feleklerin üzerine renk renk kayıklar, allı mavili, sarılı pelengi deryalar, ceylanı bahriler dizilmişti. Bizim Alamana'ya bitişik bir balıkçı dükkanı vardı. Dükkan nasıl Alamana'ya bitişik olur diyeceksiniz, doğru. Ama benim dükkan dediğim de zaten dört tane şeker sandığından meydana getirilmiş bir tezgahtı. İçinde bir ocak, ocağın üstünde bir tava, tavada tekerlek tekerlek torikler, sandığın bir kenarında tuz kasesi, zeytinyağı şişesi, turfanda domatesle ince biber, 8-10 tane tabak. İşte hepsi bu kadar. Ocağın başında bir adam habire balık kızartıyordu. Kolunun altına yarım ekmeği kıstıran soluğu burada alıyor. Bir kenardan arkalıksız bir hasır iskemleyi çekiyor, ocak başındaki adama bir torik söylüyor, karnını güzelce doyurduktan sonra çekip gidiyor, yerine başkası geliyordu. Gelip gidenlerin çoğu balıkçı, kayıkçı gibi kimselerdi. Bu portatif dükkan onların lokantasıydı zahir. Lokanta sahibinin bir de yardımcısı vardı. Kambur bir kız. Sonradan bu kızın balıkçının kendi kızı olduğunu öğrendim. Güler yüzlü bir kızdı. Kapalı çarşı zevkine göre alafranga sayılabilecek bir entari giymişti. Gelen müşterilerine kızarmış balıklarını veriyor, kalkan müşterilerin tabaklarını topluyor, galiba ara sıra da kirli kapları bir kenara götürüp bulaşık yıkıyordu. Görünürde ondan başka kadın yoktu. O kadar erkeğin arasında o küfürlü, o sırasına göre açık konuşmalar arasında bu kadar tabii kalabilen bir genç kadın bizim gibi insanların çok hoşuna gidiyor. O tabii hali içinde bir metreyi pek az aşan boyunu, kalkık omuzlarına gömülü duran başını da tabii görmeye başladım. Bir aralık acaba içkiden midir diye de düşünmedim değil. Gerçi insan sarhoş oldu mu haliyle sarhoşluğu arasında bir bağ olup olmadığını kestiremez. Ama ben bu kambur kızı gerçekten beğendiğime inanıyordum. Kimi adamlar derler ki aşk insanı güzelleştirirmiş. Orasını bilmem ama iş güzelleştiriyor. Bu sözün doğruluğunu bu kambur kızda elle tutulur bir gerçek halinde buldum. Kim bilir, belki çalışmasaydı bu kız gene güzel olurdu. Dikkat ettim, süzgün bir yüzü, güzel kirpikleri, nemli şeffaf dudakları vardı. Musa Kaptan bir şeyler anlatıyordu. Kahve fincanlarımıza yeniden rakı doldurup devam etti. Bir gaz gemisiyle Novorossiysk limanına gittikleri zaman nasıl balalayka dinlemiş, Köstence'deki Nikobar'da bir karı nasıl yanağını ısırmış, Casablanca'da fellahlara nasıl Türk tütünü dağıtmıştı. Beşiktaş sırtları pırıl pırıl, aradaki boğaz parçası masmaviydi. Akıntıyı sökeceğim diye yan yan ilerlemeye çalışan ufacık bir şirket vapurunun ardından bir araba vapuru görünüyor, araba vapurunun ardından gürültüsüyle ortalığı birbirine katan bir taka geçiyordu. Feleklerin kenarına bir balıkçı kayığı yanaştı. İçinden biri bizim tarafa doğru ''Reis!'' diye bağırdı. Bizim dördüncü, o hani adını hatırlayamadığım, kayıktan yana döndü. ''Hop!'' diye cevap verdi. Sonra tekrar kayıktaki konuştu. ''Birkaç tane barbunya var, alıver şunları.'' Dördüncü kambur kıza döndü. ''Ayşe!'' dedi. ''Alıversene şunları Saliha'dan.'' Adı Ayşe'ymiş demek. Ayşe feleklere basa basa kayığın yanına kadar gitti. Salih Ağa ona bir çavalye uzattı. Ayşe çavalyeyi aldı, geri dönüyordu. Feleğin biri yosunlu muymuş neymiş ayağa kaydı. Diz kapağına kadar suyun içine girdi. Kızcağız elindeki dolu çavalyeyi dökmemek için ne yapacağını bilemedi ama dökmedi de. ''Kız ne oldun?'' dediler. ''Ayağım kaydı'' dedi, çıktı. Bacağından deniz suyuyla karışık kan akıyordu. Feleğin kenarı sıyırmış olacaktı. Çavalyeyi bıraktı. Sıyrılan yeri yıkamak için tekrar deniz kenarına gitti. Çavalyenin içindeki balıklar hala oynaşıyorlardı. Barbunyaların arasında çinekoplar, sarı kanatlar da vardı. Dördüncü, ''Bay'' dedi. ''Bu balıkları başka yerde bulamazsın. Şu kız kulesi var ya, İstanbul balığı orayı geçti mi çekiver kuyruğunu. İstanbul'dan başka yerde balık olmaz. Karadeniz'de hamsi, İzmir'de çıpra, Gelibolu'da sardalya, işte o kadar. Balık, balık İstanbul'da. O da boğazda.'' Sonra Ayşe'nin babasına döndü. ''Hadi ağam, şunları bize diri diri kızartıver.'' Balıklar diri diri kızartılmaya başlandı. Söz de balığa döküldü. Tezgahın yanı başında bir hasır iskemlede karnını doyurmaya çalışan bir müşteri söze karıştı. Dedi ki, ''Ne yaparsın, et yiyemiyoruz. Fukaranın eti de balık. Bereket versin balığa. Balık da olmasa şu memlekette vallahi bilmem ama köpekler güler halimize. Hani demek isterim ki ne hükümet var başımızda ne belediye. Dinim hakkı için kendimi düşünmüyorum. Memurlara acıyorum namussuzum. Onların hali bizden daha kötü. Hiç olmazsa ben gördüğüm işi geçineceğim paraya göre satarım. Şeker mi pahaya çıktı? Balık da pahaya çıktı. Ekmek mi pahaya çıktı? Balık da pahaya çıktı. Kömür mü pahaya çıktı? Balık da pahaya çıktı. Oysa ki onlar öyle mi? 200 kağıtla halli hamur olacağız diye didinmekten imanları gevriyor zavallıların. Kabahat kimde? Baştakilerde elbet. Ne diyeyim, Allah'larından bulsunlar demekten gayrı bir şey gelmiyor ki elimden. Dinleyenlerin hepsi doğru diyeceklerdi. Demelerine kalmadan önledim. Bırakın canım dedim. Bunlar büyük işler. Nemize lazım bizim hükümetin işi. Pekala geçinip gidiyoruz işte. Bu dünyada açlıktan kim ölmüş ki biz öleceğiz? Sonra bahsi değiştirmiş olmak için Musa Kaptan'a sordum. Musa Kaptan dedim. Şu balıkçının kızı ne güzel kız değil mi? Hangisi? Canım şu kambur kız işte. Ha, güzeldir. Sonra birden toparlandı. Ama biz aramızda çalışan kadınlara kötü gözle bakmayız. Canım dedim, kötü gözle bakmayız elbet. Kötü gözle bakan mı var ki? Allah Allah, sen de amma adamsın yahu. Güzel dedim, hepsi o kadar. Ha, güzeldir. Bu kötü göz lafı beni düşündürmeye başladı. Öyle ya, ben bu kambur kızdan hoşlanmışsam, onu sevmişsem neden ona kötü gözle bakmış olayım ki? Büsbütün tersine iyi gözle bakmışım ki sevmişim. Sevme sözü de geniş bir söz. İnsan bir yemeği seviyor, bir rengi seviyor, bir kadını seviyor. Hele kadını sevmenin türlü bin çeşidi var. Onu da kendimizi de sadece hayvan olarak gördüğümüz zaman belki kötü gözle bakmış sayılabiliriz. Ama ben Ayşe'yi hiçbir zaman öyle görmedim ki. Üstelik bu fikrinde su götürür tarafları yok mu? En iyisi hayvanlığımız insanlığımızın içinde olmalı. İnsanlığımızla birlikte olmalı. Şurada rakı şişesinin başında saatlerce oturuyoruz. İnsanın bu saatler içinde türlü türlü ihtiyaçları oluyor. Sıkışıyor mesela. Sıkışanlar kalkıp deniz kenarındaki duvar dibine kadar gidiyor. İşlerini rahat rahat gördükten sonra tekrar yerlerine dönüyorlar. Kambur kız da orada. Bu insanlar insanlıklarıyla hayvanlıklarını iyi bağdaştırmışlar. Kendi sınıflarından hiç kimse bu hali yadırgamıyor. Onların dünyası bu. Kendi dünyalarının içindeler. Bütün rahatsızlıklar insanların kendi dünyalarının dışında kalmalarından geliyor. Biz kendi çevremizdeki kadınların arasında işemek şöyle dursun, bunun lafını bile edemeyiz. Güneş karşı sırtların üzerinde yavaş yavaş alçalıyordu. Denizdeki pırıltılar gittikçe daha fazla kıvılcımlanıyor, adamın gözünü alıyordu. Gökyüzünün mavisi daha bir tatlılaştı. Karşı kıyıda Hayrettin iskelesinin önünde duran mavnalar yavaş yavaş dağılmaya başladılar. Bir şirket vapuru geliyor, bir araba vapuru gidiyor. Bir şilep boğazdan aşağıya doğru iniyor, bir taka yukarıya doğru çıkıyordu. Her şeyi güzel görüyordum. Sarhoşluktan mı acaba? Kendisine karşı bir yakınlık duyduğumu galiba kızcağız da anladı. Sık sık bana bakıyordu. Bu bakışın başka bakışlara benzemediğini sezecek kadar da macera geçmiş başımdan. Ne düşünüyordu acaba benim için? Eminim ki beni kendinden üstün buluyordu. İhtimal geçinme imkanlarımın kılığımla, kıyafetimle uygun olduğunu sanıyordu.

Yaklaştığım sıradan başka kelimeler duyuyorum. Tayin emri imzadan çıkıncaya kadar bir çare... Geçiyorum. Her geçtiğim sıradan kulağımda birkaç kelime kalıyor. Bir filmi orta yerinden ve gözlerim kapalı seyreder gibiyim. Sultan Hamit devri daha iyiymiş. Ceketi ters yüz ettirmeden önce bizim biradere kadar döviz getirir. Vakıa hariciye de. İkinci penaltı haksızdı ama. Burada da sivil memurlar ürkütmeden sayılmıyor. Yemek üstüne hazmettirir. Burnuma esaslı bir et kokusu geldi. Hayal filan değil, sahici kokuydu. Bir yerde köfte filan kızartılıyordu herhalde. Birden sesleri duymaz oldum. Sağa sola bakınmaya başladım. Bu kokunun bir de dumanı olacaktı elbet. Yaprak 1-6-1949 Denize doğru. Bir yıl deniz görmesem bir hoş olurum. Hele bir de bahar gelmez mi? Buram buram yosun kokuları tütmeye başlar burnumda. Bu kokuyu ilk olarak bir kara şehrinde bir bahar sabahı okula giderken duymuşumdur. Bana daha küçüklük zamanlarımı hatırlatan bu kokuda bir takım somut hayaller de vardır. Bir Boğaziçi köyü, kolumda gene mektep çantam, sisli yahut güneşli bir sabah, bütün bir kışı kıyıda geçirmiş dalyan direkleri. İşte bu koku oradan o dalyan direklerinin üstündeki yosunlardan gelen kokudur. Ama nasıl fark etmemişim çocukluğumda o kokuyu? Fark etmemişim de neden sonra bir kara şehrinde duymuşum? Nasıl olmuş bu iş? Bir kara şehrinde bir bahar sabahı okula giderken duyduğum o koku sonra ne çeşit hayallerle zenginleşti. Denizden uzak kaldıkça neler hatırlamadım denize ait. Hepsini de sevdim, hepsini de hasretle hatırladım. Hangisi kötü bu hatıraların? Güneşin sulardan tavana vurup tavanda mekik dokuyan pırıltıları mı? Göz alan bir gün ışığında sıram sıram bir takanın peşine takılıp gırgıra çıkan allı yeşilli alamanalar mı? Dalyan reisi şıra diye bağırdığı zaman şevkle ağlara sarılan tayfalar mı? Bir orkinos vurgunundan sonra kıyıda kan içinde kalmış denizi seyreden çocukların bayramı mı? Gemilerin bembeyaz sabahları seslendiren sis düdükleriyle çan sesleri mi? Kayıkhanelerin içinde uğulduyan dalgalar mı? Deniz üstündeki odalarda lodosun sabahlara kadar dinmeyen uğultusu mu? Bir oltanın iğnesine çırpınan bir balığın gittikçe beyazlaşarak suyun yüzüne doğru gelişimi. Karanlık gecelerde ağlarını birbirinin üstüne atmamak için haykırışan kılıççıların sesi mi? Çavalyelerin, çamçakların üzerinde kurumuş balık pulları, feleklerde kurumuş deniz tuzları mı? Sabahın alacakaranlığında ilk vapurların etrafında ölü bir tabiat gibi duran lüferciler mi? Kendini anafora kaptırmış kıyı kıyı giden saman çöpleri, karpuz kabukları mı? Suyun içinde beyaz beyaz açılıp kapanan, avuç içinde bir anda dağılıveren deniz anaları mı? Saymakla bitmiyor ki. Buraya da öyle bir kara şehrinden denize en aşağı 2 yıl hasret kaldıktan sonra geldim. Bir taşla 2 kuş vuracağım. Hem bir iş bulacak, çalışacağım, hem de deniz kenarında olacağım. Gel gelelim, daha ikisi de olmadı. İş yol çavuşluğu işi. Bu yol müteahhidinin yanında katiplik gibi bir şey. Ne yapacağımı da doğru dürüst bilmiyorum ama galiba işçilerin çalışmalarına bakacak, gündeliklerini yahut haftalıklarını dağıtacak, müteahhidin bu bölgedeki hesaplarını tutacağım. Günde 5 lira para verecekler. Fena para değil. Yine işler aksi gitmese. Gitmeye başladı da onun için söylüyorum bunu. Müteahhit benim gelişimden bir gün evvel bilmem nereye gitmiş, bir hafta sonra dönecekmiş. Gelirse beklesin demiş. Bana bir çadır verdiler, o çadırda yatıp kalkıyorum. Sözde deniz kenarında olacaktık, o da olmadı. Gerçi bulunduğum yer denizi görmüyor değil, görüyor görmesine ama en aşağı 1-1,5 saatlik bir yerden. Önümüz dümdüz ova, denizle bir gibi. Ondan sonra da alabildiğine deniz. Denize de pek benzemiyor. Kurşun bir levhaya benziyor. Buraya geleli 3 gün oldu ama şöyle bir kıyıya gidip o yosun kokusunu koklayamadım. Şöyle bir eğilip elimi suya değdiremedim. O eski hasret hep içimde. 5 lira için fena para değil dedim. Dedim ya, nedir 5 lira şu zamanda? Şehirde olsam nasıl geçinirim bu parayla? Ev kirası mı veririm, üstümü başımı mı yaparım, karnımı mı doyururum, tramvaya otobüse mi binerim, kitap mecmua falan mı alırım, tiyatroya sinemaya mı giderim, hısım akrabam varsa onlara yardım mı ederim, evli barklıysam çoluğuma çocuğuma mı bakarım? Aklı durur vallahi insanın. Günde 5 lira. Ecirlikten başka bir şey değil. Hoş o ecirliği de hak edemedik daha ya. Ya gelse de müteahhit, ben başkasını buldum kusura bakma, sen dön geldiğin geri deyiverse ne yaparım? Hem ne diye ukalalık ediyorum? Biz bu dünyaya ecir gelmişiz, ecir gideceğiz. Ben de müteahhit olacak değilim ya. Ne hakkım var ben neden 5 lira kazanayım da o 500 lira kazansın demeye? Ben işsizim, o müteahhit. Ben fakir bir aileden gelmişim, o zengin bir aileden. Ama benim okumuşluğum varmış da onun yokmuş. Kimin umrunda? O işini biliyor, ben bilmiyorum. Madem ki biliyor, yaşamak da onun hakkı. Ben köylü cigarası içemem. O isterse viski içer. Ben kahveye gidemem, o bara gider. Ben tramvaya binemem, o otomobile biner. Hakkı değil mi? Denizi hep çadırımın kapısından görüyorum. Mihnete alışmış insan zaman zaman her şeye boş vermesini de biliyor. Bir aralık dedim ki kendi kendime, adam sen de çekiver kuyruğunu, gelmezse gelmez. İster çalıştırır, ister çalıştırmaz. Yürüyüverdim denize doğru. Yürüyüverdim diyorum ya, dünyanın yolu. Öyle ha deyince yürünmüyor. Yolda çalışan, taş kıran işçilerin çekiç sesleri neden sonra kayboldu? Serildi mi önüme dümdüz bir ova? Git git bitmiyor. Ha vardım, ha varacağım diyorum. Bir de bakıyorum deniz hep o uzaklıkta. Etrafta ne insan ne de cin. Koskoca ovada bir başımayım. Bir aralık sağımda solumda acayip otlar, sazlar, kamışlar belirmeye başladı. Bitki denilen şeyin hiç de böylesini görmemişim o güne kadar. İçime bir korku düştü. Önüme bakıyorum kimse yok. Ardıma bakıyorum kimse yok. Ne bomboş bir dünya. Aklıma birdenbire Beyoğlu Caddesi geldi. Nasıl da tıklım tıklımdır. İnsanlar birbirine çarpa çarpa yürürler. Kimi omuz vurur, kimi birinin ayağına basar, kimi duvar dibinde bir kadını sıkıştırır. Öyle caddelerde acele de bir işim oldu mu ne kadar güç ilerlerim. Ben koşmak isterim, önümdeki adam ya sevgilisiyle konuşmaktadır ya da bir dükkanın camekanını seyretmektedir. Yanından sıyrılayım derken istemeye istemeye bir tarafına çarparım. Olmaz mı böyle şey? Olur, olur. Adam kızar, dönüp bana kör müsün der. Ben de kızarım. Ne sallanıyorsun alık alık derim. Patladın mı? Geçersin elbet der. Patladım patlamadım, sen bir kere ona karışamazsın, daha terbiyeli konuş derim. Ulan der, sen bana ne hakla sen diyorsun, benim kim olduğumu biliyor musun? Ya sen derim, sen ne hakla bana ulan diyorsun? Ulan da derim, her bir boku da derim eşşol eşek. Sanki onun eşek demesiyle eşek olacakmışım gibi büsbütün alevlenirim. Eşşol eşek babandır, ulan senin silsileni sülaleni. Bir anda etrafımızı çeviriverirler. Kalabalığın arasında bir polis bey daha olur. Adam bar bar bağırmaya başlar. Davacıyım, davacıyım polis efendi. İşte bu kadar şahidim var. Bana bu kadar kişinin içinde... Polis, bırakın gürültüyü de der. Merkeze kadar teşrif edin. Kozunuzu orada paylaşırsınız. Adam hala bağırmaktadır. Hadi yürü bakalım merkeze. Kozumuzu orada paylaşırız. Bizim iş hapı yutar tabii. Düşeriz karakolun yoluna. Yolda kendi kendime düşünürüm. Ne desem karakola gidince diye. Herhalde önce kim olduğumu sorarlar. İşte o zaman celallenirim. Bilmiyor musunuz benim kim olduğumu? Ben bu memleketin... Yok, hayır, bu usul iyi bir usul değil. Ya tanımayıverirse polis? Öyle ya, okuyup yazması yoksa tanımayabilir. Üstelik öbür adam da mühimce bir adamsa. Mesela bilmem ne müdürü olduğunu söyleyiverirse. Tabii benden çok onun sözünü dinlerler. Onun için ben beklerim. Önce o adam söylesin kim olduğunu, sonra ben. Büyükçe bir unvanla çıkarsa karşıma, ben ondan da ağır bastığımı hissettirmek için alçaktan alıyormuş gibi bir cevap veririm. Ben derim müdür falan değilim. Ben alelade bir vatandaşım. Politikaya girişmenin tam sırası. Bu memlekette hak sahibi olmak için mutlaka açarım ağzımı, yumarım gözümü. Ayağımın altındaki toprak kunduralarıma yapışmaya başladı. Gittikçe çamur içine giriyorum. Şöyle ileriye doğru baktım, bataklık. Sağa doğru gidersem sazların arasında kurakça bir yol bulurum diye düşündüm. O yana yürüdüm. Büsbütün batağa girdim. Sanki sazların arasından su fışkırıyor. Ama ne olursa olsun mutlaka deniz kıyısına gideceğim. 2 yıl bu, dile kolay. Gideceğim, denize gireceğim. Ayak bileklerime kadar batağa girdim. Her adım atışımda biraz daha batıyordum, durdum. Başımın üzerinde kocaman kocaman deniz kuşları belirdi. Beyaz kanatlarını açmışlar, çığlık çığlığa dönüp duruyorlar. Ne vahşi, ne korkunç bir manzara. Onların çığlıkları dışında insanın tüylerini diken diken eden bir ölüm sessizliği var. Ölümü düşündüm. Ölümlerin en kötüsü, bir bataklıkta çırpına çırpına ümidin her an biraz daha azaldığını göre göre ölmekmiş gibi duymuştum. O geldi aklıma. deniz uğruna, denize el sürebilmek uğruna ölüm. İstemiyorum ölmek. Oysa ki bundan evvel kaç defa ölüme razı olmuştum. Razı olmak da değil, intihar etmeyi bile düşünmüştüm. Kimileri derler ki intihar bir irade işidir. Ben buna inanmıyorum. İntihar bir iradesizliktir. Dünyadaki güçlükleri yenebilen, o iradeyi gösterebilen kimse kolay kolay ölüme razı olmaz. Ölüme razı olan, hiçbir şeyle cedelleşemeyen, bu savaşta bütün ümitlerini kaybeden kişidir. O ümitleri kaybetmek için de insanın kendisini dünyaya bağlayacak hiçbir şeyi olmamalı. Ne para, ne pul, ne aşk, ne muhabbet, ne şeref, ne namus. Ama şimdi ben öyle miyim ya? Hiçbir şeyim olmasa bile günde 5 lira kazanabileceğim. 5 lira? Az para mı? Bu 5 lirayla pekala karnımı doyurabilir, ısınabilir, giyinebilir, dünyanın parasız olan bütün nimetlerinden faydalanabilirim. Gökyüzünün parlaklığı, denizin mavisi, ağaçların yeşili, toprağın sıcaklığı, suların sesi, havada uçan kuşlar, rüzgarın getirdiği çiçek kokuları. Nasıl vazgeçerim bunlardan? Hayır, ölmek istemiyorum. Peki ya deniz? İşte 15 dakikalık yolum kalmış. Deniz kuşları çığlık çığlığa hala dönüp duruyorlar. Vazgeçemeyeceğim denizden. Tekrar etrafıma bakındım. Biraz daha kuru bir yol aradım. Galiba azıcık gayret edip daha sağa gidersem kurak bir yere çıkabileceğim. Yavaş yavaş sulara, çamurlara bata bata o yana doğru ilerledim. Gayret, biraz daha, biraz daha. Dediğim oldu. Üstünde toz tabakaları bulunan dümdüz kupkuru bir yere geldim. Gelir gelmez de koşmaya başladım. Kıyıya bir an evvel varmalıyım. Sazlarla, kamışlarla örtülü bir tümseyi atladım. Kıyıdayım. Ayaklarımın altında kumla karışık çakıl taşları. Sular ayaklarıma kadar geliyor. Sığ bir sahil. Sahilin 3 metre gerisinde vatoz ölüleri, iri iri şeytan minareleri, içi boşalmış pina kabukları. Ne vahşi bir deniz. Hiç böylesini görmemiştim. Beyaz kanatlı kuşlar hep çığlık çığlığa başımın üzerinde. İçimde sonsuz bir sevinç, bağırmak istiyorum. Boş ver diye haykırmak istiyorum. 5 liraya da boş ver. Yaprak 1-4-1950. Yaşasın aşk. William Saroyan. Uyandığım vakit ne saati kestirebildim, ne günü, ne de hangi şehirde olduğumu. Yalnız bir otel odasında olduğumu biliyordum. Vakit bir hayli ilerlemişe benziyordum. Yahut da küçük bir kasabadaydım. Kalksam mı yoksa böyle esvaplarımla yatağın üzerinde uzanıp yatsam mı bir türlü karar veremiyordum. Bir de hislerimin değişmemiş olduğunun farkındaydım. Aşk saçma bir şey. Hep öyle olmuştur zaten. Daima da öyle olacaktır. Gerçi tek var olan şey ama saçma. Kuşlardan gayri hiçbir mahluka göre değil. Kuşlara göre. Çünkü kuşlar yaşamak için insanlar gibi bir takım aşağılık işlerle uğraşmaya mahkum edilmemişler. Elbise giyen, dünyada oturan, çalışması, para kazanması gereken, havayla suyla yaşayamayan mahluklar için aşk fazla güzel bir şey. Konuşan hayvanlar için bu biraz fazla. Nerede olduğumu, niçin olduğumu neden sonra hatırladım. Reno'daki bir otelin odasındaydım. Buraya boşanmak için de gelmiş değildim. Evli değildim çünkü. Reno'daydım çünkü sevgilim San Francisco'daydı. Ben ne bir kanaryayım, ne bir kumru, ne bir güvercin, ne bir bıldırcın, ne bir saka, ne de bir sinek kuşu. Yani dallar arasında yaşayıp bir başka kanaryayı, bir başka kumruyu, bir başka güvercini, bir başka bıldırcını, bir başka sakayı, bir başka sinek kuşunu sevmekten ve onlar için aşk türküleri söylemekten başka işi gücü olmayan o tüylü mahluklardan değilim. Ben dübedüz bir Amerikalıyım. Eğlenmenin ne demek olduğunu biliyorum ama şöyle bir gelip geçici macerayla aşk arasındaki farkı da biliyorum. Aşk benim için de benim gibiler için de biraz fazla. Fazla güzel bir şey. Ne uçmak geliyor elimden ne de ötmek. Her şeyden önce yiyip içmeye ihtiyacım var. Halbuki aşık olursam yiyip içemem. Bu işteki gülünçlüğü göremeyecek kadar hassas değilim. Yok benim mizacımda böyle bir hassasiyet. Bu iş bir kumru için pek münasip ama benim için biraz gülünç. Düşünmezsem mesele yok fakat düşündüm mü böyle. Bu fazla hassasiyet bir filmdeki budala bir Jön Premier'e pekala yakışabilir. Lakin San Francisco'da biraz fazla güzel. Reno'ya gelişim kızcağızın biraz daha muntazam yiyip içmesini temin içindi. Böylelikle o da beni rahat bırakacak, ben de biraz yiyip içebilecektim. Benim kendime gelebilmem için onun da biraz kendine gelmesi lazımdı. San Francisco'dayken kendisine dinle demiştim. Ben fena halde acıkmaya başlıyorum. Müsaade etmez misin bir müddet için başka yerlere gideyim? Başka yerlere mi? Dedi. Gidersen ben de gelirim. Bunu ben de çok isterim ama beraber olursak hiçbir şey yiyemeyiz. Oysa ki gıdaya son derece ihtiyacımız var. İkimiz de bakımsız kaldık. Baksana şu halime. 3 haftadır hayali fener gibiyim. Toprağın sağlam. Pek de değil. Adam akıllı çiroza döndüm. Neye dönersen dön. Gittiğin takdirde ben de geleceğim. Bir başıma kalamam buralarda. İstersen gel, aç kalmayı göze aldıktan sonra. Alıyorum. Dinle ama beni. Hem uykuya ihtiyacın var hem gıdaya. Benim de öyle. Ben seni bırakmam. Pekala, öyle olsun. Sonunda beraber öleceğiz demektir. Madem ki razısın, ben de razı olurum. Evet, razıyım. Güzel, gitmiyorum öyleyse. Peki ne yapacağız şimdi? Bunları konuştuğumuz sırada saat 11'i geçiyordu. Sinemadan çıkmış eve gelmiştik. Birer sandviç yedik, birer kahve içtik. O, biraz plak çalalım dedi. Ben, çıkalım da dedim. Bir yere gidip bir şeyler içelim. Burada oturup plak dinlemek daha hoş değil mi? Pekala, öyle olsun. Onun üzerine yattık. Bir çift kumru gibi. Aradan 3 gün geçti. Nihayet yolculuğa çıkmama kararı verdik. Bana nereye gittiğimi araştırmayacağına, peşim sıra gelmeyeceğine dair söz verdi. Ben de ona ne mektup yazacak, ne telgraf çekecek, ne de telefon edecektim. O ara, iyi hissetmiyorum kendimi dedi. Ben de makul ol dedim. Gir yatağına ve uyu. Uyandığın zaman da bir güzel karnını doyur. Bu hafta bu minval üzere yaşa. Peki dedi. Bir taksiye bindim, havaalanına geldim. 2 saat sonra da Reno'daydım. Bu otele inip hemen bu odada uyudum. Öyle uyumuşum ki uyandığım vakit hangi şehirde olduğumu bile bilemedim. Yavaş yavaş kendime gelmeye başladım. Kalktım, gerindim. Aşağıya inip pür iştiha bir yemek yedim. Ama içimde bir de tuhaf hüzün vardı. Onun için yediğim yemeğin pek fazla yaradığını sanmıyorum. Yemekten sonra şehri dolaşmaya çıktım. Baştan başa ışıklarla donatılmış çok hoş bir şehirdi. Ama nedense kendimi pek keyifli hissetmiyordum. Aklımdan San Francisco'ya dönmek bile geçiyordu. Tekrar bir taksiye bindim. Şehrin dışına çıktım. İçkili bir yerde 9 tane viski içtim. Otele döndüğüm zaman saat 2'yi çeyrek geçiyordum. Odamın anahtarını almak için kapıcının dairesine uğradım. Adam beni birkaç defa telefonla aradıklarını söyleyip bir telefon numarası verdi. Bu şehir içindeki bir yerin numarasıydı. Odama çıktım, telefonda bu numarayı aradım. Onun sesiydi. Neredesin diye sordum. Reno'dayım dedi. Anladım ama neresinde? Nerede olduğunu söyledi, sonra ilave etti. Çok sarhoşum. Geliyorum dedim. Nasıl hissediyorsun kendini? Çok iyi. Ya sen? Ben iyi değilim. Şimdi geliyorum. İyi yemek yedin mi bu akşam? Evet dedim. Ya sen? Ben yemedim. Daha doğrusu yiyemedim. Hemen geliyorum. Reno'da olduğumu nasıl öğrendin? Kapıcıdan. Nereye gittiğini biliyor musun diye sordum. Reno'ya gittiğini söyledi. Otelin adını da veren o. Sen mi söyledin kendisine? Evet. Söylemezsin sanıyordum. Niçin söyledin? Belki soru verirsin diye. Sen niçin sordun? Belki söylemişsindir diye. 1 dakika sonra oradayım dedim. Adını söylediği yer otelime 2 adımlık bir yerdi ama gene de bir taksiye atlayıp öyle gittim. Onu öyle ufacık bir masanın başında elinde kocaman bir bardak yapayalnız görünce içimde hüzünle saadet karışığı bir his belirdi. Gel dedim. İyiliğin bu derecesi bana, ben mizaçta olanlara göre değildi ama oldu bir kere. Otele yürüye yürüye döndük. Dedim ki, bizim için en münasibi bir güzel kavga edip birbirimizden ayrılmaktır. Nasıl olsa evlenemeyiz. Ben kavga etmek istemiyorum dedi. Elbet bir yolunu buluruz. Belki bu iş 1-2 günümüzü alır ama buluruz. Bulamazsak kötü olacak zira. Ben böyle söylüyorum ya, görüyorsun, seni de seviyorum. Ben de dedi. Reno'da 11 gün kaldık. Sonunda kendisine söylemek istediğim şeyi anladığını anladığımı söyledim. Öylesi daha iyi dedim. Hep de böyle olsun. Evet dedi. Burada seninle karşılaştığım için çok mesudum. Hadi Allah'a ısmarladık dedi. Ama hiç kavga etmedik değil mi? Evet dedim. Etseydik daha mı iyiydi? Hayır dedi. Seninle karşılaştığım için çok mesudum diye tekrarladım. Trene binip San Francisco'ya döndüm. Yol boyunca içimde bir burkulma vardı. Ama biliyordum ki bu geçecek. Geçti de. Gerçi bu iyileşme biraz geç oldu. Gel gelelim temiz oldu. 3 ay sonra onu tekrar gördüm. O da düzelmişti. Birlikte bir akşam yemeği yedik. O güne kadar en iştihalı yediğimiz yemek buydu. Başından sonuna kadar çok zevkli geçti. Böylesi daha iyi değil mi? Dedi. Evet dedim. Vatan 17-11-1952 Orhan Deli 1914 doğumluyum. Doğum yerim İstanbul. Tahsilimi tamamlamadım. Hiç memuriyette bulundunuz mu? Bazı memuriyetlerde bulundum. Şimdilik hiçbir resmi sıfatım yok. Odanın sobası gürül gürül yanıyor. Orhan Veli de suallerimi bermutat cevaplandırıyordu. Sizce yeni şiirin doğma ve gelişme amilleri nelerdir? Yeni şiir diye bir şey düşünmüyorum. Her devrin şiiri devrinin eseridir. Niçin vezin ve kafiyeye taraftar değilsiniz? Vezinle kafiyeye bilhassa düşman değilim. Yalnız onu marifet sayanlara kızıyorum. Bu mesele fazla mühim değil bence. Şiirde makyavelizm olur mu? Bu suali anlayamıyorum. Bu sırada oda kapısının açılmasıyla konuşmamız kesiliyor ve içeriye yanında film operatörü İlhan Arakon olduğu halde ev sahibi giriyor. Beklettiğinden dolayı özür dileyerek oturuyorlar. Onların yorgunluklarını gidermeye çalışmalarından bir istifade Orhan Veli'ye soruyorum. Sanat sanat için mi yoksa sanat cemiyet için mi tezini tutuyorsunuz? Her şey cemiyet içindir. Dolayısıyla sanat da. Ama sanat olması da şart. Kendinizi hangi ekole mensup addediyorsunuz? Hiçbir yere mensup saymıyorum. Şiirin, bahusus pür bir şiirin başka bir lisana aynen tercümesi kabil midir? Değildir. Tercüme eden adam şair olur, o şiirin havasına da girebilirse biraz kabil olabilir. Bugünkü şiir, hikaye, roman branşlarında sizce ilerisi için en ümit var hangisidir? Tahmin edemem. Şimdilik en kuvvetlisi şiir. En çok beğendiğiniz şair? Zaman zaman değişir. En çok hoşunuza giden şiiriniz? Onu da bilemiyorum. Gününe göre o da değişir. O halde şu anda? Şu anda Keşan şiirimi beğeniyorum. İçki içer misiniz? Orhan Veli öteki suallerimle hiç alakası olmayan bu soru karşısında bir an duraklıyorsa da yaptığım emrivaki semeresini gösteriyor. Muhatabım gayri ihtiyari, oldukça içerim diyor. Bu sırada Orhan M. Arıburnu atılıyor. Oldukça da ne demek? Bir gün Ankara'da sabahın 9'unda beraber rakı içtiğimizi hatırlıyorum. İlk şiirinizi okuduğunuz zaman etrafınızdakiler ne yaptılar? Amuda kalktılar. Ciddi mi söylüyorsunuz? Evet, ciddi. Söyleyen de dahil olmak üzere hepimiz gülüyoruz. İlhan Arakon konuşma havasına mizah karışmasından bir istifade ortaya yeni bir soru atıyor. Ahmet Haşim'in Pandelli'de vefatı cidden romantik bir hadise. Bu husustaki fikriniz? Süleyman Efendi şairi cevap veriyor. Bendeniz de Pandelli'de vefat edeceğim o halde. Ben soruyorum. Şiirden başka güzel sanatla meşgul olur musunuz? Eğlence olsun diye arada sırada resim yaparım. Arada da şarkı mırıldanırım. Bu şarkıların bestekarı yoktur. Balık sizi şiirlerinizle dahi alakalandıran bir şey olduğuna göre... Orhan Veli lafımı kesiyor. Durun diyor. Onun size bir tarifini yapayım. Balık rakı şişesinde yaşayan bir mahluktur. Bu söz üzerine hep beraber gülüşüyoruz. Vakit ilerlediği için modern şairimizden ve diğerlerinden rahatsız ettiğimden dolayı özür dileyerek ayrılıyorum. Sokaklarda bir sessizlik hüküm sürüyor. İnsanlar evlerine, ay da bulutlara hapsolunmuş. Konuşan Kemal Dayan. Son saat 23.01.1947